sprawdź to. Ta, ta. Miałem kiedyś koleżkę, z którym lubiłem melanżować. Siata piw, petty spliff, beat i rozmowa słowa. Rozchachane lały się jak łycha z butli. Nauczyłem go palić i pić, od czego ma się kumpli. Nie jestem dumny, lecz bez lotów po bandzie. Liceum robię piwo w parku lub gandzie. Na magdzie ty sprawdź mnie, a tam gdzieś pierwsza sceniczna zawiecha. On wciąż mi podkręcał, bym technicznie podjechał. To nie fototapeta nabyta za funt. Kłaka, poryta, technika i bunt. Moja wadacha i koty po dachach, rapowa balacha. Nice and smooth, yo, i coś ten deseń. Mówił Cira, rozpoczynaj, powcinaj dzisiaj innych na deser. Mija jesień, jedna, druga, trzecia, czwarta. On struga nieporadne dziecko, co ma nie farta. Kiedyś humor z intelektem plus ambitna gadka. Dziś wychyla setkę za sektę ze swego alkoświadka. Hip-hop to nie tylko Lucy z Lewka, bo to nieprawda. Hip-hop to prywatna musztra, która trzyma w karbach. Nie ma co się przymulać i przyglądać przydupasom. Jedyne co ci powiem na koniec to trzym fasą. Aha, ej. Kiedy lenie swoją rzuć, przypisują złym czasom. Ty bądź swój, wciąż stój i trzym fason. Kiedy większość bezrozumnie sunie do odmętów, ty swoje czoło unieś i dumnie reprezentuj. Kiedy lenie swoją rzuć, przypisują złym czasom. Ty bądź swój, wciąż stój i trzym fason. Kiedy większość bezrozumnie sunie do odmętów, ty swoje czoło unieś i dumnie reprezentuj. To nie jest dedykacją dla żadnej jednej konkretnej osoby. Prędzej dwóch czy trzech, może do mnie. Także nie poczuj się zbyt dotknięty. Był małolat z marzeniem, by kiedyś zostać raperem. Kumpel pokazał koncert Onyxów na VHS-ie. Od matki kradł dezodorant, rapował przed lustrem. Jak wishing on the star, wiesz, początki są trudne. Z kumplami zrobili kapelę we cztery, choć mieli niewiele kolegi. Komputer, mikrofon i wieże po matce winyle były jak prezent. Zrobili demo, okładka na ksero, puścili w miasto. Miasto to przyjęło, poczuli, że warto. Poznali Daniela, miał studio, snuli wielkie plany. Daniel na imprezie bestialsko zamordowany. Wtedy coś w nich pękło. Każdy poszedł swoją drogą, bohater tej historii też nagrał solo, zrobił dobry materiał plus skandal, którego nie chciał i podłapały to media. Mówili o nim morderca. Potem trasy koncertowe, akcje hotelowe szalone. Z niejednym idolem miał szansę wypić kielonek. Patrzył w pijane oczy branży, jej permanentny kata. Zadawał sobie pytania, czy tego pragnął przez lata. Potem kontrakt na Legaloni, kompan kolega, chociaż sam nie nalegał, dostał szansę, nie chce zjebać. Ta zwrotka jest o mnie, chociaż tylko skrótowo. Powiem huko z trzym fasą. Co? I bądź z sobą. Z trzym fasą. Znam historię, w której każdy z ziomów nagle jest ci wrogim i skurwiele chcą byś płonął, a nie skakać za tobą w ogień. Choć znacie się nie od wczoraj, ale to staje się nieistotne, bo jak zawiść podchodzi do gardeł, wychodzi kto jest kto. Zna to Huko, zna to Cira, znam to ja. Pierwszy sukces równa się pierwsza konspira. Więc od tej pory brat, determinacja to mój filar. I w chuju mam tych, co jak żyć, chcą mówić mi, jaką nagrać płytę, jaki klimat i o czym. Jakie dobrać bity, jaki flow i kogo zaprosić, pieprzę to. Mam już dosyć tych bredni, jak tych, że odniosłem sukces, bo ktoś zapierdolił kilka pętli. I ci nieletni recenzenci, co nie czują naszych tekstów, bo siedzą w domu zamknięci na cztery spusty, obserwując świat za zasłon. Świat, który nas nauczył, bądź sobą, trzym fasą. Kiedy lenie swoją rzuć, przypisują złym czasom. Ty bądź swój, wciąż stój i trzym fasą. Kiedy większość bezrozumnie sunie do odmętów, ty swoje czoło unieś i dumnie reprezentuj. Kiedy lenie swoją rzuć, przypisują złym czasom. Ty bądź swój, wciąż stój i trzym fasą. Kiedy większość bezrozumnie sunie do odmętów, ty swoje czoło unieś i dumnie reprezentuj.